جس نے 7 سال تک اذان دی, اللہ اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہے. اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, جس نے اذان دی اس کی قبر میں کبھی کیڑا اس کو کھائے گا نہیں. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے, اذان دینے والا جب اپنی قبروں سے اٹھے گا کوئی وحشت نہیں, کوئی دہشت نہیں, کوئی خوف نہیں, بلکہ وہ اللہ کی اذان دیتا ہوا اپنی قبروں سے اٹھے گا. اور یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے جو مقام محمود پر حشر کے میدان میں نبی علیہ السلام کے سامنے بلند آواز سے اذان دیں گے. اور جس وقت اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیں گے, ساری امتیں اس وقت اذان کا جواب دیں گی اور یہ گواہی دیں گی, اشہد ان محمد رسول اللہ. گویا ساری امتیں میرے نبی کو نبی مانیں گی اور میرے رسول کو رسول مانیں گی. پھر اس کلمہ کی وجہ سے اللہ ساری امتوں کو نبی علیہ السلام کی نگرانی میں اور حضور کی نبوت کی پیروی میں جنت میں داخل فرمائیں گے. اور ساری دنیا کے سامنے اعلان ہوگا, جتنی امت نے بھی اذان کا جواب دیا ہے آ جاؤ, وہ سارے حضور اکرم کی اذان کے صدقے سے جنت میں داخل ہو جاؤ. بہت بڑا طریقہ ہے, بہت بڑا نظام ہے. جب اذان ہوتی تھی حضرت علی المرتضیٰ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی, آپ کے داماد اور علم کا ایک بہترین سمندر, اس وقت آپ کا رنگ ایسے زرد ہو جاتا تھا جیسے یرکان والے کا رنگ زرد ہوتا ہے, اور ایسے آپ میں کپ کپی آتی تھی جیسے کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, اور لوگ آ کر آپ کے جسم کو پکڑتے تھے, پکڑ کر آپ کو کنٹرول کرتے تھے, اور لوگ سوال کرتے تھے علی آپ کو کیا ہو گیا, رنگ تو زرد ہو گیا, حالانکہ تو اتنا بڑا طاقت والا ہے, تو نے خیبر کے قلعے میں دروازہ اٹھا کر اکیلے رکھ کر اس قلعے کو کھول دیا تھا, تجھے رسول کریم علیہ السلام نے اپنے بستر مبارک پر معراج کی رات میں سلا کر تیری شجاعت کا ثبوت پیش کیا تھا. علی آج تیرا رنگ زرد ہے, آج تیرے اندر کپ کپی آ رہی ہے, آج اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اللہ کی ایک امانت ہے, اس کا وقت آ چکا ہے, وہ امانت ادا کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. کوئی انسان اللہ کے میرٹ پہ نہیں ہے, کوئی انسان اللہ کے معیار پہ نہیں ہے, کوئی انسان اللہ کی نماز کو پوری طرح سے ادا کر دے, یہ انسان کی جسارت نہیں ہے, یہ انسان کی جرت نہیں ہے. یہ سوچ سوچ کر میں کانپ رہا ہوں. پھر تھوڑے سے ٹھیک ہوتے, حضرت علی کھڑے ہوتے اور نماز پڑھتے, لیکن نماز پڑھتے ہوئے بھی لرز جاتے, رکوع کرتے ہوئے بھی لرز جاتے, سجدہ کرتے ہوئے بھی لرز جاتے. اور حضرت علی جب نماز پڑھتے, دور سے گزرنے والا آدمی آپ کے آنسو اور آپ کے رونے کی آواز ایسے سنتا تھا جیسے ہنڈیا ابلتی ہے اور اس کی آوازیں آتی ہیں. بہت دور دور تک حضرت علی کے رونے کی آواز تھی. یہ ملاقات ہے اللہ سے, یہ ملاقات ہے رب سے, اس میں کوئی تیسرا نہیں, اس میں کوئی چوتھا نہیں, اس میں کوئی پانچواں نہیں, اس میں کوئی دولت نہیں, اس میں کوئی عورت نہیں, اس میں کوئی مال نہیں, اس میں ذرا سی توجہ اللہ سے ہٹ جائے تو حدیث میں آتا ہے اللہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں, ذرا سا منہ مڑ جائے تو اللہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں, ذرا سی سوچ آ جائے تو اللہ بھی توجہ کو ہٹا لیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے بادشاہت کا دربار ہے, جب کوئی فقیر اس میں جاتا ہے اس کا ضابطہ ہوتا ہے صاف کپڑے پہن کے جانا, ادب سے اندر داخل ہونا, بادشاہ کو سلام کرنا اور اس کے سامنے عاجزی اختیار کرنا, اور اس کو اپنی ضرورت بھی بتانا اور اس کو اپنا تعارف بھی بتانا. جب وہ تمہیں انعام عطا کر دے ایک دم سے واپس نہ آنا, بلکہ اس کا شکریہ بھی ادا کرنا اور اس کے احسان کو بھی سامنے رکھنا, اور اس کے بعد اس کے سامنے ایک عاجزی کی صورت پیدا کرنا, وہ تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کرے گا. یہ بھی مسجدیں اللہ کا دربار ہے, یہ بادشاہ کا دربار ہے. یہاں اذان دے کر میرا اللہ آپ کو گھروں سے نکالتا ہے, میرا اللہ آپ کو دکانوں سے نکالتا ہے. اور قرآن کہتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والأبصار. کچھ مرد ہیں حضور کی امت میں جب وہ تجارت کرتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں, لیکن ان کی تجارت نماز سے نہیں روکتی, ان ان کی تجارت اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی. چنانچہ ادریس علیہ السلام درزیوں کا کام کرتے ہیں اور کئی سوٹ روزانہ سی کر امت کے سامنے پیش کرتے تھے. ہر ٹانکے پر اللہ اور سبحان اللہ کی آوازیں ہوتی تھی. جب کپڑا مکمل ہوتا تھا ادھر سے جنت کی مشین چلتی تھی, ادھر سے دنیا کی مشین چلتی تھی. ادھر سے کپڑا مکمل ہوتا ادھر سے جنت مکمل ہوتی. کبھی اللہ کے ذکر کے بغیر آگے ٹانکا نہیں لگایا, کبھی اللہ کے ذکر کے بغیر مشین کو نہیں چلایا, کبھی اللہ کے ذکر کے بغیر گاڑی کو نہیں چلایا, کبھی اللہ کے ذکر کے بغیر کسی اور چیز کو نہیں چلایا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کشتی کے اندر ہیں, یہاں تک کہ وہ ڈولنے لگی. پیچھے آپ کے مقتدی ہیں, کوئی آرام کر رہا ہے, کوئی بات کر رہا ہے, کوئی گفتگو کر رہا ہے. حضرت نے فرمایا یہ وقت آ چکا ہے جب تمہیں کنیکشن جوڑنا پڑے گا اللہ کی ذات کے ساتھ, آسمان والے کے ساتھ, رب کے ساتھ جو اس کشتی کو چلا رہا ہے, جو اس کی موجوں کو چلا رہا ہے, جو اس کو ڈولتا ہے, جو اس کو اٹھاتا ہے, جو اس کو چلاتا ہے. آج تعلق اس سے پیدا کرو. سارے متوجہ ہو جاؤ. سب نے اپنے سر ڈھانپے, سب متوجہ ہوئے, آنسو بہنے شروع ہوئے. کشتی میں دو رکعت نماز شروع کی گئی, اچانک سے اللہ نے اس کو تھما دیا, اپنی لینڈ پہ چلنے لگ پڑی. کئی مریدین ایسے تھے جنہوں نے آپ کے سامنے توبہ کی اور کہا ہمیں آج اللہ کی نماز نے بچایا ہے, اللہ کی ذات نے بچایا ہے, اللہ کے تعلق نے بچایا ہے, اللہ کے واسطے سے بچایا ہے. حضرت طلحہ انصاری ہیں, ایک باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں. باغ آپ کا اپنا ہے, کھجوروں کا باغ ہے, 311 درخت ہیں, بہت بڑے مالک ہیں, بڑی شہرت ہے, کھجوریں اعلیٰ, باغ اعلیٰ. طلحہ کا نام پوری دنیا میں اس باغ کی وجہ سے مشہور تھا. حضرت طلحہ نے باغ کو دیکھا, اس میں دو پرندے آگے, پرندہ اڑ کر ادھر جا رہا ہے, پرندہ اڑ کر ادھر آ رہا ہے, لیکن باہر نہیں جا رہا. حضرت طلحہ کی نگاہ پرندے پہ پڑ گئی, باغ پہ پڑ گئی, پھل پہ پڑ گئی, توجہ ادھر مڑ گئی, سب کچھ ادھر مڑ گیا. تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک رکعت پڑی تھی یا دو رکعتیں پڑی تھی, اس میں طلحہ بھول گئے, نماز میں غلطی ہو گئی. جب سلام پھیرا اللہ کے نبی کے دربار میں آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج ان پرندوں نے, آج ان کی اڑان نے, آج ان کی جنجلاہٹ نے میری توجہ اللہ سے ہٹائی ہے اور اپنی طرف موڑ دی ہے. میری نماز میں خلل آیا ہے, میری رکعت میں خلل آیا ہے, مجھے پتہ ہی نہیں چلا کتنی رکعتیں پڑی ہیں, مجھے پتہ ہی نہیں چلا کتنی قرات کی ہے, میں بھول گیا ہوں, میری نماز میں پرندوں نے خرابی ڈال دی ہے. اللہ کے نبی میں اپنے آپ کو کامیاب نہیں سمجھتا, نجات دہندہ نہیں سمجھتا. یا رسول اللہ یہ باغ ہے طلحہ انصاری کا ہے, آج طلحہ آپ کے ہاتھ میں اس کی چابی دیتا ہے اور اس کو اللہ کے نام پہ قربان کرتا ہے صرف اس بنیاد پر کہ یا اللہ چھوٹی سی غلطی میری نماز میں جو ہو گئی ہے یہ باغ کا صدقہ چلا جائے, یہ کھجوروں کا صدقہ چلا جائے, یہ دولت چلی جائے جس نے مجھے متوجہ کیا تھا, جس نے مجھے نماز سے ہٹایا تھا, جس نے میری توجہ اللہ سے ہٹائی تھی. آج یہ سب کچھ میں نے چھوڑ دیا, اپنے ہاتھوں کو جھاڑا, جھاڑ کر باہر نکلے, دوبارہ جا کر نماز میں مشغول ہو گئے. کہا واقعتاً طلحہ انصاری تو نے ایک ایسا کام کیا ہے, اگر امت اس نہج پہ آ جائے اور اس کام کو کر دے تو خدا کی قسم کوئی انسان بھی اپنی دولت کی طرف, مال کی طرف توجہ نہیں کر سکتا. رجال اللہ تلہیم, کچھ لوگ ہیں ان کو غفلت نہیں آتی, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اقام الصلاہ نماز پڑھتے ہیں, ایتاء الزکاۃ زکات دیتے ہیں. میرا نبی کا فرمان ہے ایک اللہ رب العزت نے جانور پیدا کیا ہے جس کو حسیر کہا جاتا ہے, جہنم کے قریب ہے اور قیامت تک کے وہیں پہ کھڑا ہے, اور جس وقت دنیا مرے گی اور قیامت قائم ہوگی تو یہ بھاگے گا. جبرائیل پوچھیں گے کہاں جا رہا ہے, کہے گا جہنم کے ایندھن کی طرف بھاگ رہا ہوں. کس پہ حملہ کرے گا؟ کہا اس بندے پہ حملہ کروں گا جو نماز کو ضائع کر دیتا تھا, اور اس کو لے کر اپنے ساتھ جہنم میں جاؤں گا, اور ایک نماز چھوڑے گا 25 لاکھ سال تک اس کی بنیاد پر اللہ جہنم کو دکھائے گا, اور اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا, اور اللہ اس کو جہنم میں گڑے گا. میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس نے ایک نماز کو چھوڑا, جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی, فکأنما وتر اہلہ ومالہ, وہ ایسے ہے جیسے بیوی بھی مر گئی, بچے بھی مر گئے, کوٹھی بھی گئی, گاڑی بھی گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من ترک الصلاہ لکی اللہ وہو علیہ غضبان, جو بندہ نماز چھوڑ کر اللہ سے قیامت کے دن ملے گا اللہ اس پر غصے کی حالت میں ہوگا. اور میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے بین الکفر والاسلام یا الصلاہ, نماز میں کفر کا فرق, اسلام کا فرق صرف نماز سے ہے. اور میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس وقت بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ اس کے گناہوں کو پاک کر دو تاکہ اللہ کے دربار میں یہ بالکل پاک اور صاف ہو کر نکلے. لے. اور میرے نبی کا فرمان ہے جو نمازیں پڑھتا ہو لیکن برائی سے نہیں رکتا, گناہ سے نہیں رکتا, شراب سے نہیں رکتا, حرام سے نہیں رکتا, دور سے نہیں رکتا, وہ سمجھ جائے اس کی نمازیں قبول نہیں ہیں بلکہ اللہ کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کو مار رہے ہیں. اور میرے نبی کا فرمان ہے قیامت کے دن یہ نماز تمہارے لیے نور بھی ہوگی, تمہارے لیے حجت بھی ہوگی, اور تمہارے لیے نجات بھی ہوگی. اور میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس نے پڑوس میں مسجد دیکھی اور اس کے بعد اس نے گھر لیا وہ اس طرح ہے جس طرح وہ 24 گھنٹے اللہ کے راستے کے اندر نکلا ہوا ہے. اور میرے نبی کا فرمان ہے دو وقت اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں, ان کو کوئی دنیا کی طاقت بند نہیں کر سکتی, ایک نماز کے وقت اور ایک جہاد اور قتال کے وقت, یہ دونوں وقت ہوتے ہیں جو اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں. ولیوں کو دیکھ کر, نمازیوں کو دیکھ کر, بچوں کو دیکھ کر, فرشتوں کو دیکھ کر, مسجدوں کو دیکھ کر. اور میرے نبی کا فرمان ہے مسجدیں اللہ کا چراغ ہیں, ان میں جو آئے گا چمکتا جائے گا. اور میرے نبی کا فرمان ہے جو مسجد میں آیا گویا وہ جنت میں آیا, اور جو جنت میں آیا میرا اللہ اس کو کبھی جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا. اور میرے نبی علیہ السلام کے دور میں ایک عورت مسجد کی صفائی کرتی ہے, خادمہ ہے. جب انتقال ہوا رات کے وقت صحابہ نے اللہ کے نبی کو نہیں بتایا اور اس کو دفن کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں میں نے کہا تھا کہ مجھے اس کی نماز جنازہ کی اطلاع کرنا, میں اس کی نماز جنازہ پڑھوں گا. اللہ کے نبی اس کی قبر پہ گئے, دائیں طرف ہو کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں پہ نماز جنازہ پڑھی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا خاصیت تھی اس عورت کی؟ کہا میں نے اس کو 3 مرتبہ اس کی زندگی میں دیکھا تھا کہ یہ جنت میں سیر کر رہی ہے, اور اس وقت سے میں نے ارادہ کیا تھا خدا کی قسم میں اس کی نماز جنازہ پڑھوں گا. میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے بشر المشائین فی الظلمات الى المساجد النور التام یوم القیامہ, جو اندھیرے میں آتے ہیں اور مسجدوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور مسجدوں میں آ کے جگہ لیتے ہیں ان کو بتا دو النور التام یوم القیامہ, قیامت کے دن بہت بڑا ان کو نور ملے گا, بہت بڑی ان کو روشنی ملے گی اور نور تام ملے گا. نور تام اس کو کہتے ہیں وہ بلب جو کبھی فیوز نہ ہو, وہ ٹیوب جو کبھی ختم نہ ہو, وہ لائٹ جس میں کبھی لوڈ شیڈنگ نہ ہو, گرمی ہو یا سردی ہو اس کی پاور میں کوئی فرق نہ پڑے, دن ہو یا رات ہو اس کی چمک میں کوئی فرق نہ پڑے. اس کو کہا جاتا ہے النور التام یوم القیامہ, نور تام اس کو ملے گا قیامت کے دن. میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس کے کاروبار نے اس کو نماز سے روک دیا, اے اللہ میں محمد الرسول اللہ اس بات کی بد دعا کرتا ہوں کہ اس کے مال میں برکت نہ دے, اس کے کاروبار میں برکت نہ دے, اس کے رزق میں برکت نہ دے. دکاندار روتے ہیں, کاروبار ڈاؤن ہو چکے ہیں, ہر چیز ختم ہو چکی ہے, سرمائے ڈوب رہے ہیں, خیانت کے بازار گرم ہیں, ہر بندہ محنت کے باوجود اپنے سلے کو نہیں پاتا, اپنی جزا کو نہیں پاتا, اپنے بدلے کو نہیں پاتا. وجہ اس کی وہ ہے, اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس کی نماز نے اس کو کاروبار میں مشغول رکھا اور اس نماز نہ پڑھ سکا, اللہ تو اس کے مال میں برکت نہ دے, اللہ تو اس کی جان میں برکت نہ دے, اللہ تو اس کے گھر میں برکت نہ دے. یہ میرے نبی کی دعا ہے, میرے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں, میرے نبی علیہ السلام کی تنبیہات ہیں. آج میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے منافق اور مسلمان کیسے پہچانو گے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیسے پہچانے؟ فرمایا منافق مسلمان کا فرق یہ ہے, منافق عشاء نہیں پڑھتا, منافق فجر نہیں پڑھتا, باقی 3 نمازیں جھوٹی موٹی وہ پڑھ سکتا ہے لیکن عشاء نہیں پڑھتا, فجر نہیں پڑھتا. آج مسلمان سے سوال کرتے ہیں بھائی نماز پڑھتے ہو؟ ہاں 2-3 پڑھتے ہیں, رات کی نہیں پڑھتے, صبح کی نہیں پڑھتے, باقی 3 پڑھتے ہیں. لیکن نبی کا فرمان ہے منافق کو پہچاننا ہو وہ 3 نمازوں کا نمازی ہوگا لیکن فجر کا نمازی وہ نہیں ہوگا, عشاء کا نمازی وہ نہیں ہوگا. یہ حسرتیں ہمارے مسلمانوں میں ہیں, ہمارے گھروں میں ہیں, ہماری زبانوں میں ہیں, ہماری عورتوں میں ہیں, ہمارے مردوں میں ہیں, ہر چیز میں فرق بیان کیا ہے. تو منافق کا ٹولہ کون سا ہے جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا؟ منافق کا ٹولہ کون سا ہے جو صبح کی نماز نہیں پڑھتا؟ اس لیے اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو رات کو عشاء پڑھتا ہے صبح تک ثواب مفت میں ہے, اور جو صبح کی نماز پڑھتا ہے پوری رات کا ثواب مفت میں ہے. اور میرے نبی کا فرمان ہے جس نے رات کے اندھیرے میں نماز پڑھی میرا اللہ اس کو قبر کی روشنی عطا فرمائے گا. حضرت ثابت بنانی بہت بڑے اللہ کے بزرگ ہیں, بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں, نماز پڑھتے تھے اس وقت آنسو بہتے تھے, سارے کپڑے گیلے ہو جاتے تھے, لوگ آ کر ان کو دیکھا کرتے تھے کہ ان کے آنسوؤں سے کپڑوں کا کیا حال بن گیا ہے. وہ رو رو کر اللہ سے دعا کرتے تھے یا اللہ اگر قبر کا بھی مسئلہ ہوتا میں وہاں پر بھی نماز نہ چھوڑتا, اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میری قبر میں بھی مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے. اللہ نے دعا قبول کر لی. جب دفنانے کے بعد ایک مرتبہ قبر فرشتوں نے دیکھا کہ ثابتہ بنانی اپنی قبر میں خود کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں, اور یہ اللہ کے لیے ممکن ہے, اللہ کی یہ قدرت ہے, اللہ کا یہ معجزہ ہے کہ بندہ اپنی قبر میں نماز پڑھے. پھر اس کو کسی خیرات کی ضرورت نہیں ہے, کسی اصال ثواب کی ضرورت نہیں ہے, کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. آج مرنے والا پچھلے سے امیدیں رکھ جاتا ہے کہ جناب اصال ثواب ہو جائے گا, پیچھے سے مغفرتیں ہو جائیں گی, پیچھے سے پڑھ لیا جائے گا, میری قبر کو چمکا دیا جائے گا. جو بندہ تمہیں دنیا میں پیسہ نہیں دیتا, بھائی بھائی کو نہیں پوچھتا, بہن بہن کو نہیں پوچھتی, اولاد اپنے ماں باپ کو دنیا میں نہیں پوچھتی, ماں باپ اپنی اولادوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں, وہ یہ توقع کس طرح رکھ سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد پیچھے سے قبر روشن ہو جائے گی, مرنے کے بعد کوئی چراغ بن جائے گا. سب انا پسندیاں ہیں, سب خاندانی اسٹیٹس کی باتیں ہیں, سب رسومات ہیں, سب جاہلانہ عقائد ہیں کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے ناک کٹ جائے گی, یہ اصال ثواب کرنا ہے ورنہ ناک کٹ جائے گی. 3 دن کے بعد, 10 دن کے بعد, 40 دن کے بعد اور سال کے بعد مردے کے لیے 4 بجٹ آج مسلمان کو پیش کرنے ہوتے ہیں. 3 دن کے بعد بھی خرچہ کرنا ہے, 10 کے بعد بھی کرنا ہے, 40 کے بعد بھی کرنا ہے, سالانہ بھی کرنا ہے. یہ 4 خرچے موت کے بعد انسان اپنے سر پہ کیوں ڈالتا ہے؟ رسول اکرم علیہ السلام کا فرمان ہے کسی اہتمام کی ضرورت نہیں ہے, بس نماز پڑھو تو دعا کرو, بس ذکر کرو تو دعا کرو, بس درود پڑھو تو دعا کرو, کچھ بھی کرو تو دعا پڑھو. ایک غریب گھرانے میں ایک بزرگ مر جاتا ہے اور اس کے بعد وہ غریب گھرانا یہ 4 فنکشن کس طرح پورے کر سکتا ہے؟ کس طرح کھلائے گا, کس طرح پلائے گا, کس طرح ارینج کرے گا؟ غم کے اوپر غم, دکھ کے اوپر دکھ, ان چیزوں پہ دکھ. ثابتہ بنانی سے کسی نے کہا آپ کی آنکھیں ختم ہو چکی ہیں, ہم آپ کو آپریشن کر دیتے ہیں, صرف 3 دن کی نماز آپ کو چھوڑنی پڑے گی. کہا اللہ کی قسم میں 1 دن بھی نماز نہیں چھوڑ سکتا, یہاں تک کہ آنکھیں چلی گئی. لوگوں نے کہا آپ کیسے جاؤ گے؟ ایک گدا خریدا اور گدے پہ بیٹھ کر مسجد میں جاتے تھے اور وہاں پہ نماز پڑھتے تھے, نماز کو نہیں چھوڑا یہاں تک کہ آخری وقت جب نماز کا آیا, اللہ سے دعا کی, اللہ موت آئے تو نماز کی حالت میں آئے, کسی کے محتاج نہ بنو, کسی کی طرف نہ جھکو, کسی کی طرف نہ آؤ. اور فرشتے ہو جہاں اللہ کا گھر ہو, جہاں فرشتے ہو, جہاں قرآن ہو, جہاں نمازی ہو, جہاں علماء ہو, جہاں دیندار طبقہ ہو, ان میں مرنے کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے, ان میں دنیا سے جانے کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے, ان میں آخرت میں جانے کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے. ثابتہ بنانی نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کی حالت نہیں, انتقال ہو گیا, اور اس وقت کلمہ کی آوازیں بلند ہوئی اور اللہ کے ہاں سرخرو ہوئے, نماز کو لائے, نماز کو ہاتھ رہے اور نماز کے ساتھ دنیا سے چلے گئے. یہی صحابہ ہیں جو مسجد نبی سے نکلتے ہوئے اپنے اللہ سے دعا کرتے تھے, یا اللہ ہم باہر جا رہے ہیں لیکن ہماری موت مسجد میں آئے, ہماری موت صرف اللہ کے گھر میں آئے, ہماری موت صرف نماز میں آئے, ہماری موت صرف قرآن میں آئے, ہماری موت صرف اللہ کا نام لیتے ہوئے آئے, تاکہ ہم کسی کے محتاج نہ رہیں. ہسپتال, وینٹیلیٹر مشینیں, آئی سی یو, سی سی یو, ان میں مرنے والے خدا کی قسم کلمہ کیسے پڑھیں گے؟ بے ہوش کی ہو گئی, کلمہ کیسے پڑھیں گے؟ عزیز و اقارب پاس نہیں, کلمہ کیسے پڑھیں گے؟ دوسروں کا محتاج بن جانا, یہ بندہ کلمہ کس طرح پڑھے گا؟ یہ دعا کیا کرو. چلتے ہوئے موت آئے, ہنستے ہوئے موت آئے, نماز میں موت آئے, مسجد میں موت آئے, قرآن کے وقت موت آئے, تراویح میں موت آئے, جمعے میں موت آئے, عید میں موت آئے, شہادت کی موت آئے, مدینہ کی آئے, مکہ کی آئے, حرم کی آئے, حضور اکرم علیہ السلام کے شہر کی آئے, رسول اکرم کی نسبت سے آئے, کہیں معذور نہ ہو جائیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تکیہ اٹھا کے رکھتے تھے, مسواک اٹھا کے رکھتے تھے, نبی علیہ السلام کو وضو کرواتے تھے. عبداللہ بن عباس جس وقت نماز پڑھتے پڑھتے تھوڑے سے معذوری کی طرف بڑھے, تاریخ روایات بتاتی ہیں کہ عبداللہ بن عباس سے کہا گیا حضرت آپ کی آنکھیں ختم ہو چکی ہیں, آپ گھر پہ نماز پڑھ لیا کریں. فوراً اللہ کے نبی کے دربار میں گئے, یا رسول اللہ آپ کے پیچھے اگر نماز نہ پڑھوں میری زندگی نہیں ہے, میری موت آ جائے گی. اللہ کے نبی دعا کر دیجئے, اللہ مجھے بصارت عطا فرمائے. میرے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی, ایک آنکھ تھوڑی سی کھلی, ہلکا ہلکا سا اس سے نظر آنے لگا، فوراً نماز کے لیے آنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ مسجد میں ہی انتقال ہوا۔ حضور پاک علیہ السلام کا صحابی اللہ کی راہ میں گیا، نماز کی حالت میں گیا، میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جس نے نماز کو چھوڑا اور اپنے گھروں میں نماز پڑھی، اپنی دکان میں پڑھی، اپنے دفتر میں پڑھی، میں محمد رسول اللہ یہ چاہتا ہوں لکڑیاں اکٹھی کر کر اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ مشہور ترین حدیث ہے، رحمت للعالمین کے جملے ہیں، پیارے نبی کے جملے ہیں، پیارے رسول کے جملے ہیں۔ وہ جانوروں پہ رحمت کرنے والا، پتھروں پہ شفقت کرنے والا، ہر چیز پہ قدر کرنے والا، لیکن بے نماز ہی نہیں بلکہ وہ بندہ جو نماز تو پڑھتا ہے مگر گھر میں پڑھتا ہے، مگر دفتر میں پڑھتا ہے، مگر فیکٹری میں پڑھتا ہے اور مسجد میں جان بوجھ کے نہیں آتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے میں اس کے گھر کو جلا دوں، اس کو راکھ کر دوں، لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤں اور اس کا گھر تباہ کر دوں، سب کچھ کر دوں، اس لیے کہ نیاز مندی ہے۔ اللہ کے دربار میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پہ ہیں، آپ کی ایک نماز رہ گئی، دوسری نماز رہ گئی، تیسری رہ گئی، چوتھی رہ گئی، چار نمازیں قضا ہو گئی، اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ بالکل سرخ ہو چکا، رسول اکرم علیہ السلام نے وضو فرمایا، آپ نے ہاتھ اٹھائے اور بد دعا کی ان بدبختوں کے لیے، ان کافروں کے لیے جنہوں نے مسلمانوں کو جنگ کی وجہ سے مصروف رکھا اور ان کی چار نمازیں رہ گئی۔ اللہ کے نبی کی بد دعا ہے، ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارن، اللہ ان کے گھر میں آگ بھیج، اللہ ان کی قبروں میں آگ بھیج، شغلونا عن الصلاۃ وسطا، انہوں نے ہمیں ان نمازوں سے ختم کر دیا اور یہ نمازیں ہماری قضا ہو گئی اور یہ نمازیں ہماری رہ گئی۔ یہ بد دعا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں کے لیے جن کی نمازیں جان بوجھ کے قضا ہو جاتی، اور قضا ہونے کے بعد ایک نیا فتنہ جو امت میں پھیلا دیا گیا کہ صرف قضائے عمری پڑھ لو، پوری عمر کی قضا پڑھ لو، تمہاری نمازیں قضا ہو جائیں گی۔ مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ سے ایک بہت بڑے سیاستدان نے آ کر یہ کہا، حضرت آپ اسمبلی میں اذان بھی دلوا دیتے ہیں، اسمبلی میں نماز بھی پڑھا دیتے ہیں، ہمیں مجبوراً اپنی سیٹوں سے اٹھ کے آنا پڑتا ہے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جبکہ ہماری مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اور وہ اپنے منہ سے یہ بھی بکواس کرنے لگا، کاش کہ 50 نمازیں ہی ہو جاتی جیسے معراج کی رات میں آئی، مولوی نمازیں پڑھتے رہتے، سیاستدان اپنی سیاست کرتے رہتے، مولوی ادھر سے فارغ نہ ہوتے اور سیاستدان ادھر سے فارغ نہ ہوتے۔ یہ جملے کہہ کر حضرت کو کہا، کہا خدا کی قسم اگر تو آج انسان بن کے بیٹھا ہے صرف نمازوں کی بنیاد پر ہے، اگر یہ نمازیں نہ ہوتی بنی اسرائیل کی طرح تم بھی بندر اور خنزیر بن جاتے، آج تمہیں سیاست، آج تمہیں اس ملک کا نمبر انسان بنانے میں اللہ کے دین کا کردار ہے، اس کلمے کا کردار ہے، اسلام کا کردار ہے، نظام کا کردار ہے، اس لیے نماز مہم شروع کرنے کا جو اعلان کیا گیا اسلام آباد کی مساجد میں، یہ تو طے کر دیا گیا ایک وقت پہ اذان ہو جائے، ایک وقت پہ نماز ہو جائے، لیکن خالی یہ حل نہیں تھا، حل تو یہ تھا کہ بازاروں پہ ضابطہ بنتا، دکانوں پہ ضابطہ بنتا، گلیوں میں ضابطہ بنتا، ہر جگہ پہ ایک قانون لاگو ہوتا، اس وقت سے اس وقت تک دکان بند رہے گی اور اس وقت دکان کھلے گی، اس ضابطے سے جا کر نظام صلات قائم ہو جاتا، اور جب نظام صلات قائم ہو جاتا وہ صحابہ کی طرح زندگیاں بن جاتی جن میں بازار کا قصائی بھی مسجد کا نمازی تھا، بازار کا درزی بھی مسجد کا نمازی تھا، بازار میں موچی کا کام کرنے والا بھی مسجد کا نمازی تھا، بازار میں سبزی بیچنے والا بھی مسجد کا نمازی تھا، دالیں اور چاول بیچنے والا بھی مسجد کا نمازی تھا، دودھ دہی بیچنے والا بھی مسجد کا نمازی تھا، عورتوں کے کپڑے بیچنے والا بھی مسجد کا نمازی تھا، عورتوں کے ہاتھوں پہ چوڑیاں چڑھانے والا بھی مسجد کا نمازی تھا، عورتوں کے ساتھ دیگر خرید و فروخت کے معاملات والا بھی کم از کم مسجد کا نمازی تھا، حجامت کرنے والا، ہر چیز کرنے والا مسجد کا نمازی تھا، اس میں کھوٹ نہیں تھی، بددیانتی نہیں تھی، کوئی دغا بازی نہیں تھی، کوئی غلط قسم کی پالیسی نہیں تھی، اور مدینۃ الرسول میں کوئی کنٹرول روم نہیں تھا، مکہ میں کوئی کنٹرول روم نہیں تھا، وہاں پر دوائیاں اگر آئیں، وہاں پر طب کا علاج اگر آیا، وہاں پر کھجوریں اگر آئی، وہاں پر چاول اگر آئے، وہاں پر پھل اگر آئے، بغیر کسی کنٹرول کے، بغیر کسی چیکنگ کے، بغیر کسی سیکورٹی کے 100% خالص تھے، اور آج بھی اس وقت بھی حرمین شریفین میں 100% خالص چیزیں آپ کو دنیا میں نصیب ہوتی ہیں. یہ صحابہ اکرام کی امانت داری کا ثبوت تھا اور ان کے حلال کھانے کا ثبوت تھا اور ان کے سچ بولنے کا ثبوت تھا. آج کتنے سیکورٹی ادارے ہیں, کتنی چیکنگ ہے, کتنے محکمے ہیں, کتنا کچھ ہے. ہر جگہ کے اوپر ڈیفالٹر کو پکڑا جاتا ہے, ہر جگہ پر کرپشن والے کو پکڑا جاتا ہے, لیکن یہاں پر 10 پیناڈول گولیاں کھا لو بخار نہیں اترتا. سعودیہ میں جاؤ ایک گولی کھاؤ اللہ آپ کے بخار کو اتار دیتا ہے. یہ ان کی امانت کا ریزلٹ ہے. یہاں پر دوائیوں میں 2 نمبر, کھانے میں 2 نمبر, پینے میں 2 نمبر, ہر چیز میں 2 نمبر. یہ کردار ہمارے کنٹرول کے باوجود کنٹرول نہیں ہو رہا, سیکورٹی کے باوجود نہیں ہو رہا, چیکنگ کے باوجود نہیں ہو رہا, ہر چیز کے باوجود نہیں ہو رہا. وجہ اس کی یہ ہے سارا طبقہ بے نمازی ہے, سارا معاشرہ بے نمازی ہے, سارے طبقے نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا, بازاروں کا بیڑا غرق کر دیا. معراج شریف کے اوپر چند پٹاخے جلا کر اس کو نظر انداز کر دیا اور اس میں ملنے والا تحفہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نماز کا تھا اس کے تذکرے کو ختم کر دیا. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے خدا کی قسم آپ کے رونے کی آواز روایات میں آتا ہے 1 کلومیٹر تک لوگ سنتے تھے, 1 کلومیٹر تک میرے آقا کے رونے کی آواز تھی. نماز کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے تھے سسکیاں بن جاتی تھی, لوگ آ کر آپ کے چہرے پہ پانی ڈالتے تھے, تب جا کے آپ کی حالت اس وقت درست ہوتی تھی, ورنہ آپ کی کیفیت بڑی عجیب سے عجیب تر ہو جاتی تھی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی جس وقت نماز پڑھتے تھے خدا کی قسم ان کی آنکھوں سے اس طرح آنسو گرتے تھے جس طرح آسمان سے برف کے اولے گزرتے ہیں اور نیچے ان کی آواز آتی ہے. اس طرح امام ابو حنیفہ کے نماز پر رونے کے وقت آنسو گرا کرتے تھے. سامنے ایک پڑوسی تھا, اس کا ایک بچہ تھا. امام ابو حنیفہ رات پوری نماز پڑھتے تھے. وہ بچہ جس وقت امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا اس نے اپنے ابا کو بتایا, ابا یہ سامنے چھت پر میں روزانہ رات کو آتا تھا, یہاں پہ ایک درخت ہوتا تھا, آج مجھے وہ درخت نظر نہیں آ رہا. ابا نے بتایا بیٹا وہ درخت نہیں تھا, وہ امام ابو حنیفہ تھا جو رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا, نہ ادھر جھکتا تھا نہ ادھر جھکتا تھا, ایک طرح کھڑا رہتا تھا, نہ ہلتا تھا. لوگ سمجھتے تھے یہ کوئی مضبوط درخت ہے, حالانکہ وہ درخت نہیں تھا بلکہ وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تھے جو نماز پڑھتے تھے تو خدا کی قسم نہ دائیں طرف مڑتے تھے نہ بائیں طرف مڑتے تھے. یہ حالت خشوع کی ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے قیامت کے دن سب سے پہلی علامت نمازوں میں خشوع اٹھ جائے گا. بھاگ کے آنے والا رکوع پورا نہیں کرتا, سجدہ پورا نہیں کرتا, نماز کو لمبا نہیں پڑھتا, تراویوں کو لمبا نہیں پڑھتا, وضو کا پورا اہتمام نہیں کرتا, کوئی اور چیز کے اوپر اس کی اثر اندازی نہیں. نماز پڑھتے ہوئے حالت اور ہوتی ہے, پڑھ کر جائیں تو حالت اور ہوتی ہے, نماز کے وقت آئیں حالت کچھ, نماز کے وقت جائیں حالت کچھ. یہ نماز ہے. اگر آنا بھی اس طرح ہے, جانا بھی اس طرح ہے, جھوٹ بھی اس طرح ہے, دغا بازی بھی اس طرح ہے, وہ تمام چیزیں اس طرح ہی ہیں, سمجھ جاؤ کہ نمازیں نہیں ہو رہی. یہ مذاق ہو رہا ہے. ملک میں نظام نہیں ہے, نماز کا نظام نہیں ہے. اقامت صلات مہم یہ مسلمانوں پر صرف حکمران کا کام نہیں ہے بلکہ امت مسلمہ میں اللہ کے نبی کا ہر گھر کو حکم ہے. 7 سال کا بچہ نماز کی دعوت لے گا, 10 سال کا بچہ نماز پڑھے گا, نہیں پڑھے گا اس کو ضرب شدید ماری جائے اور اس کو نماز کا اہتمام کروایا جائے. اب باپ روتا ہوا آتا ہے, جناب 25 سال کا بچہ ہے, غریبان پکڑتا ہے, نماز نہیں پڑھتا, کچھ نہیں کرتا, میں ڈنڈا مارتا ہوں, میں کوڑا مارتا ہوں, سب کچھ کرتا ہوں مگر وہ باز نہیں آتا, وہ سیدھا نہیں ہوتا. لیکن نبی کی ہدایت توڑی, نبی نے فرمایا 7 سال کے بچے کو اٹھاؤ اور اس کے بعد 10 سال کے بچے کو مار کر نماز پڑھاؤ. یہ نصاب تھا. جب امت نے اس کو چھوڑ دیا, 25 سال کے جوان کو اب آپ نے تھپڑ مارا اور یہ کہا چل نماز پڑھ, وہ الٹا آپ کو بھی تھپڑ مارے گا, گریبان پکڑے گا, گالیاں نکالے گا. اس لیے کہ نبی کا طریقہ ہدایت یہ تھا کہ 10 سال تک یہ سختی ہونی چاہیے, اس کے بعد اگر سختی کر کے نماز پڑھاؤ گے یہ نسل تم سے قابو نہیں آئے گی, یہ امت تم سے قابو نہیں آئے گی, یہ بچے تم سے قابو نہیں آئیں گے, یہ نونحال تم سے قابو نہیں آئیں گے. اور مستقبل کے معمار نہیں ہیں بلکہ مستقبل کے تباہ کار لوگ ہیں, جن کی نسلیں بے نمازی چل رہی ہیں, جن کے بچے بے نمازی چل رہے ہیں, جن کے اسٹوڈنٹ بے نمازی چل رہے ہیں, جن کا محلہ بے نمازی چل رہا ہے. اور ہم اخباروں میں ایڈ دیں یہ ہمارے مستقبل کے جوان ہیں, یہ ہمارے مستقبل کے چراغ ہیں, یہ ہمارے مستقبل کے معمار ہیں, یہ ہمارے مستقبل کے ملک کے محافظ ہیں, یہ ہمارے مستقبل میں ترقی کرنے والے. نہیں, نماز نہیں تو ترقی نہیں ہو سکتی, نماز نہیں تو اللہ کا نور نہیں آتا, نماز نہیں تو اللہ کی طرف سے رحمت نہیں آتی, نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. صحابہ کرام جب اذان ہوتی تھی سالن کے لیے اگر چمچ بھی اٹھاتے تھے فوراً ان کے ہاتھ سے گر جاتا تھا. اذان کے وقت کبھی انہوں نے کاروبار کا نہیں سوچا, اذان کے وقت کبھی تجارت کا نہیں سوچا, اذان کے وقت کبھی کسی اور چیز کا نہیں سوچا. اس لیے امت مسلمہ اپنے حالات کو نہ دیکھے, معاملات کو نہ دیکھے, مسائل کو نہ دیکھے, جھٹکوں کو نہ دیکھے, صرف اس بات پر محنت کرو کہ نمازی بنے, اس بات پر محنت کرو مسجدیں بھرو, اس بات پر محنت کرو تمام چیزیں بھرو. پوری دنیا میں محنت ہو رہی ہے, پوری دنیا میں محنت ہو رہی ہے. فلم جب آتی ہے نا, فلم 2 مہینے پہلے اس کی مشہوری آ جاتی ہے, مہینے پہلے اس کا ٹی وی پہ ایڈ آ جاتا ہے, جب ہفتہ رہ جاتا ہے تو اس کی رننگ تیز ہوتی ہے, ہر کھمبے کے ساتھ جا کر اس کے اداکار, اس کے گلوکار, اس کا تعارف اور تمام چیزیں پوری دنیا میں شہرت یافتہ ہو جاتی ہیں. اور ہمارا 10 سال کا بچہ اپنے ماں باپ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ فلاں فلم ریلیز ہو رہی ہے اور فلاں جگہ پہ اس نے لگنا ہے, لہٰذا یہ لازمی دیکھنی ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. جس طرح وہ تشہیر ہو رہی, افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مینار بھی اذانوں سے گونجتے ہیں لیکن لوگ جب پیشاب اور پخانہ ان کو آتا ہے تو مسجد کا مینار دیکھتے ہیں. مسجد کہاں پر ہے؟ مسجد میں پیشاب کرنے جانا ہے, مسجد کے اندر اپنی حاجت پوری کرنے جانا ہے, مسجد کے ساتھ بیت الخلا ہے, یہ بیت الخلا فری ہے اور اس کے اندر ہم نے جانا ہے. بازاروں میں, محلوں میں, ہر جگہ پر مسجد کے اندر زیادہ تر لوگ اپنی قضائے حاجت کے لیے آتے ہیں, نماز کے لیے نہیں آتے. کئی لوگ آتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں, نماز کی ترتیب میں نہیں آتے, کچھ بھی نہیں آتے. مساجد اس مقصد کے لیے بن گئی اور ادھر سے جا کر گندگی, فحاشی, اریانی, ان کی پبلک سٹی, ان کی حوصلہ افزائیاں, ان کی تقریبات اور ان کے اداکار, گلوکار, موسیقار, ان کے اعزاز میں نوبل انعام ان کو دیے جاتے ہیں اور ساری دنیا کے اندر ان عورتوں کو نچا کر یہ بتایا جاتا ہے قرآن والے کا وقار کدھر گیا, نماز والے کا وقار کدھر گیا, داڑھی والے کا وقار کدھر گیا, ایمان والے کا وقار کدھر گیا, اسلام والے کا وقار کدھر گیا. ساری دنیا میں فرنٹ لائن پر اس وقت فحاشی کو لایا جا رہا ہے, اس وقت دنیا کی تہذیبوں کو غیر اسلامی طور پر پیش کیا جا رہا ہے, اس وقت دنیا کی تہذیبوں پر مغرب کی ہواؤں کی چادریں بچھائی جا رہی ہیں, اور اس وقت پوری دنیا کے اندر اسلام کے جو ملک ہیں ان کو سیکولرزم بنایا جا رہا ہے, اور وہاں پر یہ آزادی دینے کی کوشش ہے کہ عورت چاہے برقع پہنے یا نہ پہنے یہ اس کی مرضی ہے, مرد چاہے حیا کرے یا نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے, کوئی سود کھائے تم مت روکو, کوئی شراب پیے تم مت روکو, کوئی زنا کی طرف جائے تم مت روکو. ہاں اس کا ضمیر اس کو دین کی طرف اگر منتقل کر دے تو یہ اس کی مرضی کی بات ہے, اس کو سیکولرزم کہا جاتا ہے. کالجز اور یونیورسٹیاں اس چیز کو اجاگر کر کر دنیا کی اسلامی تہذیب کے اوپر بھی اس کا داغ اور تھپا لگا کر پوری دنیا کی نماز, پوری دنیا کے قرآن, پوری دنیا کے ذکر کے اوپر بھی اس غلط فحاشی کا دھبا لگا کر پوری دنیا میں جہاں اسلام کا کچھ نام ہے اس کو بھی مٹانے کے چکر میں ہو رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, نماز کو چھوڑنے والا تباہی کے دہانے پر, گھر اس کا تباہ, خاندان اس کا تباہ, ہر جگہ پہ اس کی ویرانی, ہر جگہ پہ اس کی مصیبتیں, ہر جگہ پہ نظام ہے. اب یہ شعبان کا مہینہ, اللہ کے نبی علیہ السلام پوری پوری رات اس میں کھڑے رہتے اور دن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ روزے کیوں رکھتے ہیں مسلسل؟ فرمایا تاکہ رننگ ہو جائے، تاکہ میں عادی بن جاؤں، تاکہ رمضان کا جب روزہ آئے میرے منہ سے ہائے نہ نکلے کہ ہائے کیا مصیبت آ گئی ہے، کیا گرمی آ گئی ہے. جس دن چاند نظر آتا ہے کئی لوگوں کے منہ بن جاتے ہیں، او ہو تراویاں تو پڑھنی پڑیں گی، تراویاں تو پڑھنی پڑیں گی. اور جس دن چاند نظر آتا ہے عید کا، لوگوں کے منہ پہ تبسم ہوتا ہے، چلو جناب تراویوں سے جان چھوٹ گئی، چلو جناب سحری سے جان چھوٹ گئی، چلو جناب یہ لمبے ترین روزے آ رہے ہیں ان سے ہماری جان چھوٹ گئی، جان کی خلاصی ہو گئی. حقیقت بات یہ ہے کہ رمضان کا روزہ گرمی میں ہی روزہ ہوتا ہے، باقی تو مذاق ہے، باقی کس چیز کا روزہ ہے. اور یاد رکھیں آپ نے 80, 81, 82, 83, 84 کے روزے دیکھیں، یہ وہ وقت تھا جب 2-3 بجتے تھے تو رمال گیلے کر کے ہونٹ خشک کیے جاتے تھے، سر پہ مسلسل پانی لگایا جاتا تھا، عصر کی نماز تک کی سکت بڑی مشکل ہوتی تھی، افطاری تک پہنچنا ایک ناممکن چیز نظر آتی تھی، درجہ حرارت 48, 49, 47, 50 تک بھی جایا کرتا تھا. اس وقت خدا کی قسم روزے میں کتنی روحانیت تھی، پوری پوری رات لوگ نہیں سوتے تھے، افطاری کا، سحری کا، تراویوں کا ایک اپنا مزاج ہوتا تھا، اور پوری رات شب بیداری میں گزرتی تھی. پتہ چلتا تھا کہ روزہ مزہ تب آتا ہے جب 15 گھنٹے کا ہو، 16 گھنٹے کا ہو، اور اس میں جون کا بہت لمبا ترین دن بھی آئے، پھر جا کے پتہ چلتا ہے روزہ کس کو کہا جاتا ہے، روزہ کیا نظام رکھتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی کا فرمان ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ ہمارے رجب کو برکت والا بنا، شعبان کو برکت والا بنا، وبلغنا الی رمضان، اور اے اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا. یہ 3 مہینے میرے نبی کے جشن ہوتے تھے، یہ 3 مہینے میرے نبی کی خوشی ہوتی تھی، ان 3 مہینوں میں منٹ منٹ گنتے تھے اور ایک ایک سیکنڈ گنتے تھے، اور صحابہ انتظار کرتے تھے اگلا چاند نظر آئے، اگلا چاند نظر آئے، اور ہم رمضان کے اندر پہنچ جائے، کسی طرح ہم رمضان میں انٹر ہو جائے، پھر مر جائے، دنیا سے چلے جائے، کوئی بات نہیں ہے، رمضان کی موت ہمیں نصیب ہو جائے. اس لیے دین کے شعبوں میں شوق پیدا کریں، رغبت پیدا کریں، جوان طبقہ اپنے آپ کو آگے بڑھائے، اور دکاندار لوگ نماز پہ محنت کریں، ایک دوسرے کو کہیں، سب کچھ کہیں. کئی لوگ اس چیز پہ تیار ہو گئے کہ جمعے کے ٹائم ہم دکان بند کریں گے اور رات تک چھٹی رہے گی، پھر ہم دکان نہیں کھولیں گے. بہت اچھا قدم تھا، بہت اچھا قدم ہے، 12 بجے دکان بند، اس کے بعد دکان کی چھٹی. کئی ساتھیوں نے ایسا کیا لیکن ساتھ والے نہیں ساتھ دیتے، دوسرے نہیں دیتے، تیسرے نہیں دیتے. یہ بازاروں میں اصول بنائیں، پھر ہمارے نبی کی زبان سے گارنٹی نہیں کہ آپ کا رزق بڑھے گا، آپ کا کاروبار بڑھے گا، آپ کی دولت بڑھے گی. آپ یہ کر کر تو دیکھیں، مسجدیں ویران صرف جمعہ آباد ہیں، صفیں ویران ہیں صرف جمعہ آباد ہے، یہ میرے اللہ کو چیزیں پسند نہیں ہیں. اس لیے میرے بھائیو دوستو، معراج النبوی صلی اللہ علیہ وسلم خالی کھانے کا نام نہیں تھا، خالی پینے کا نام نہیں تھا، خالی پٹاخے چلانے کا نام نہیں تھا، خالی جھنڈیاں لگانے کا نام نہیں تھا، خالی قصے بیان کرنے کا نام نہیں تھا، خالی ناخوانی کا نام نہیں تھا. یہ نماز معراج کی برکت، تہجد اس کی برکت، نفل اس کی برکت، سنت اس کی برکت، جمعہ اس کی برکت، ہر چیز اس کی برکت، ثنا اس کی برکت، تحفظ، تسمیہ، فاتحہ، قرات، رکوع، سجدہ، نماز، وضو، اذان، طہارت، یہ تمام چیزیں معراج النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ ہیں. اور نبی نے 2 چیزیں فرمائی، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز پڑھو میری آنکھ ٹھنڈی ہوگی. کتنا خوبصورت جملہ ہے، نماز پڑھو میری آنکھ ٹھنڈی ہوگی. سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی آنکھ تو گرم ہی نہیں ہے، ہے ہی ٹھنڈی؟ جنت میں ہیں آپ، دنیا میں تو نہیں ہیں، آپ ہیں جنت میں، کیا مطلب تھا؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز پڑھو میری آنکھ ٹھنڈی ہوگی. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میری آنکھ اس طرح ہوگی کہ وہ تمہیں دیکھنا پسند کرے گی اور قیامت کے دن میں تمہیں اپنے ساتھ لے کے جنت میں داخل ہو جاؤں گا. ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ تم نماز پڑھو. الصلاۃ معراج المؤمنین, اگر مومن معراج کرے صرف نماز پڑھے. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, میں دنیا سے جا رہا ہوں, دو باتیں میری یاد رکھنا, ایک نماز نہ چھوڑنا, ایک اپنے غلاموں سے اچھا سلوک کرنا, نوکروں سے اچھا سلوک کرنا. اور آج کل یہ جو نظام چل رہا ہے کہ نوکر کو انسان جانوروں کے برابر سمجھتا ہے, اور یہ جو مؤذن ہوتے ہیں مسجدوں کے, ان کو بھی لوگ جناب اپنا نوکر ہی سمجھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے کم تر درجہ مسجد کے مؤذن کا ہوگا قیامت کے قریب, سب سے کم تر درجہ مسجد کے مؤذن کا ہوگا. اب کمیٹی والے سمجھتے ہیں جناب یہ ہمارا نوکر ہے, سبزی اس سے منگوا لی, جوتیاں پالش کروانے کے لیے بھی اس کو بھیج دیا, لوگوں کے گھروں میں آ کے ٹیوشن بھی وہی پڑھاتا ہے, کوئی بھی کام وہ کرتا ہے, حالانکہ مؤذن ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا دعوت دینے والا ہے, اذان دینے والا ہے, پوری دنیا کو مسجد کی طرف بلانے والا ہے. اب کیا ہے, کم تر ہے, لوگ اس کو اپنا, ذرا سی بات نہیں مانی چلو بھائی نکال دو اس کو, فرق کر دو اس کو. یہ حیثیتیں ہمارے دین کی بن گئی ہیں, یہ حیثیتیں ہمارے ایمان کی بن گئی. اس لیے حیثیتیں زندہ کرو, اپنے علماء کی صحبت میں آؤ, نمازوں کی صحبت میں آؤ, اکابر کے ہاتھوں پہ بیعت کرو, ان سے ایک دین کا تعلق بناؤ, اپنی رہنمائی ان سے لو, رہبری ان سے لو. نماز کا دل نہیں کرتا تو اپنے بزرگوں سے پوچھو, اللہ کے ولیوں سے پوچھو, جن کو نماز کا ذائقہ وہ آتا ہے جو کسی دنیا میں کسی کو نہیں آ سکتا, ان کی صحبت میں بیٹھ کر نماز کو زندہ کرو. اور گھر کی نماز, دفتر کی نماز, اور اپنی فیکٹری کے اپنے فرشوں کی نماز, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نماز وہی ہوتی ہے جو شرعی مسجد میں جا کر نماز پڑھی جائے, اور اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ ہو, باقاعدہ ٹائم ہو, باقاعدہ انتظار ہو, آنا بھی پتا ہو, جانا بھی پتا ہو, ایک وقت لگے, محنت لگے, سب کچھ لگے, اور اس کے اندر یہ تمام چیزیں آپ کے اندر موجود ہوں. اس لیے امت نے سیدھا ہونا ہے, اپنے حالات کو ٹھیک کرنا ہے, سب چیزیں آپ نے درست کرنی ہیں, پھر اللہ کے سامنے نماز کے نظام کو قائم کریں. اور حکمران کب کرتے ہیں کب نہیں کرتے, ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1437 سال پہلے یہ نظام قائم کر دیا ہے, ہم اسی نظام کے تحت خود اس نظام کو قائم کریں. ہم کسی کی طرف نہ دیکھیں, کسی کے اعلان کو نہ دیکھیں کہ جی کب اعلان ہوتا ہے جی لاہور میں نظام صلات قائم ہو جائے, جی کس دن اعلان ہوگا, جی ایک وقت میں نماز ہو, ایک وقت میں اذان ہو. کئی لوگ کہتے ہیں انتظار کر رہے ہیں, ہم بھی کب سے نظام صلات قائم ہوگا. بھائی انتظار کس بات کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو قائم کیا, ہم بھی اس نظام کو حضور اکرم کے جھنڈے کے نیچے خود قائم کرتے ہیں. اور آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو وقت دو, ان چیزوں کی طرف رغبت بڑھاؤ. ہمارا کسی حکومت کی پالیسیوں سے نہیں ہے کہ وہ کب نماز کا نظام قائم کریں گے تو ہم اس دن سے شروع ہوں گے. پتہ نہیں اس دن ہماری روح ہی پرواز کر جائے تو پھر کیسا نظام ہوگا. اللہ ہمیں عمل کی, سمجھ کی, اور معراج کی حقیقت کی, اور اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.